Zes uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïense militairen verlaten de Oost-Oekraïense stad Avdiivka om omsingeling te voorkomen en het leven van militairen te sparen. Dat meldt de nieuwe leider van het Oekraïense leger, Oleksandr Sirski, op Facebook. Hij zegt dat de strijdkrachten verderop doorgaan met de verdediging van Oekraïns grondgebied via gunstigere linies. Tijdens een bijpraatsessie van Nieuw Sociaal Contract heeft Pieter Omtzigt uitgelegd waarom hij de stekker uit de formatiegesprekken met de PVV, VVD en BBB trok. Hij vindt, ondanks de staatsrechtelijke afspraken, het partijprogramma van de partij van Wilders te scherp. Tijdens een congres in april kunnen leden van NSC stemmen over het al dan niet regeren met de PVV. De VN willen een geloofwaardig onderzoek naar de dood van Navalny. Westerse leiders wijzen Rusland en president Poetin aan als schuldigen. Het Kremlin zegt dat Navalny is overleden tijdens het luchten in de gevangenis en vindt de westerse beschuldigingen onaanvaardbaar. Gisteravond waren honderden mensen op de Dam in Amsterdam om de Russische oppositieleider te herdenken. Ook in Rusland waren steunbetuigers op de been. Sommige van hen zijn opgepakt. Meer dan 30 Palestijnse medewerkers van de VN-organisatie UNRWA hebben meegewerkt aan de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober, zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Dat zijn er meer dan Israël tot nu toe zei. Gallant vindt dat de organisatie zijn geloofwaardigheid kwijt is en niet meer kan doorgaan als orgaan van de VN. Donald Trump moet een boete van meer dan $354 miljoen betalen omdat hij banken en andere financiële instellingen heeft misleid. Daardoor had hij rentevoordelen van in totaal $168 miljoen. Naast de boete mag Trump de komende 3 jaar ook geen ondernemingen bezitten. Het weer bijna overal droog en wisselend zon en wolken. De temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Zaterdag 17 februari en je luistert naar Een Uur Cultuur. Het culturele programma met als doel je agenda vol te zetten met de mooiste, ontroerendste, raakste programma's, boeken, exposities en voorstellingen. Elk weekend nemen we de cultuurtips van een culturele gast met je door en duiken we in diens werk dat op dit moment te zien, horen of lezen is. En zo reflecteren we op de wereld om ons heen door kunst. En die wereld die kan heel erg lelijk zijn. Gisteren stierf Navalny en met hem een illusie. Die van de vrijheid je uit te spreken tegen alles wat fout is in deze wereld als groot. Goed. Woorden doen ertoe, je stem gebruiken doet ertoe. Ik wil deze ochtend dan ook beginnen met een gedicht van de Russische dichter Jozef Brodsky, die bij deze dan opgedragen wordt aan Navalny. Het heeft geen titel. Ga niet je kamer uit, die fout moet je niet maken. Je rookt je peukje toch, de zon doet niet ter zake. Alles, vooral een vreugdekreet, is buitenhuis onzinnig. Ga even naar de play en dan snel weer naar binnen. Oh, niet de kamer uit en laat geen taxi komen. Want de ruimte is een gang door een teller afgesloten. En als levend lief met open mond zal binnentreden, stuur haar dan weg zonder haar uit te kleden. Ga niet de kamer uit, doe of je een kou hebt gelopen. Een stoel, een muur, mag je op aarde iets interessanters hopen? Waarom weggaan van hier om maar terug te keren in de avond? Zoals je was, of sterker nog, gehavend? O, ga niet de kamer uit, de bossa nova dansen moet je. Een mantel om je naakte lijf, pantoffels aan je blote voetjes. Het ruikt in de hal naar kool, naar skis die ingevet zijn. Veel letters schreef je al, niet nog eentje extra. Ga niet de kamer uit, laat slechts je kamer weten hoe je eruit ziet. En dan verder niet vergeten, Incognito ergo sum. Ga niet de kamer uit. Het is vast geen Frankrijk buiten. Wees geen idioot, wees wat anderen niet waren. Ga niet de kamer uit, laat meubels de vrijheid ervaren. Versmelt met het behang, sluit je op, barricadeer je. Met een kast tegen de chronos, kosmos, ras, virus en eros. Dat was Brodsky. Ja, kunst woorden je uitspreken om vat te krijgen op de wereld. Niet om haar schoon te poetsen of de pijn weg te werken. Dat is ook precies wat mijn gast van vanmorgen doet met theater en muziek. Van opera tot musical, maar eigenlijk juist in de tussenruimte, buiten al die hoekjes en genres in. Goedemorgen Annelinde, welkom. Goedemorgen. Jij zit lekker aan een kartonnetje lauwwarme koffie. Ja. Ik ga je even aan ons voorstellen. Annelinde Bruijs werd in 1991 geboren in Amersfoort. Ze verhuisde naar Rotterdam, studeerde daar aan het conservatorium. Tijdens haar opleiding begon ze bij muziek- en performancecollectief Club Gewalt. Ze werkte vervolgens samen met onder andere Suze Milius, Floor Houwing ten Katen, Naomi Velisariu en performancecollectief Oerland. En ze stond op het Holland Festival met de voorstelling Artropa, naar een tekst van Tom Lanois. En ze speelde Poetin in de voorstelling Merkel. Je bent dichter bij hem geweest dan menig ander. En naast haar drukke bestaan als alleskunner studeert ze ook filosofie. Maar nu is er vooral die nieuwe voorstelling die ze bij Orkater maakte, Ground Floor. En dat is een filosoferende musical over eindigheid. Yes. Wauw. Een filosoferende musical over eindigheid. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb gehoord of gezien. Behalve tot nu toe, tot deze week toe. Zullen we meteen even die voorstelling induiken? Wat zien we? We zien de begane grond van iets. Van een kantoorpand? Ja. We noemen het een woon-werkpand. onder de cast en creators. Dus het startpunt is inderdaad een beetje een vervallen ruimte. Een begane grond. Zo zou de voorstelling ooit ook heten. Begane grond. Als de grond die begaan is. Of daar starten ook een beetje de inhoudelijke ideeën over deze voorstelling. Het werd uiteindelijk Ground Floor. En hoe is dat? Hoe is Ground Floor geworden? Ja, hoe gaat dat? Als je een titel bedenkt voor een werk die je eigenlijk nog niet hebt gemaakt, dan ga je op een soort associatief niveau met elkaar praten over wat resoneert er nou. En dan is begane grond voelde toch wat stoffig. Dus toen zijn we toch voor de Engelse variant gegaan. Ground floor, ja. Ja. Oké, dus we zijn inderdaad op de begane grond of op de ground floor van een woon-werkpand. Ja. We zien een groot raam. En daarachter de apocalyps. In elk geval onweer. Ja, ja. Van alles wat mis kan gaan. Ja, dus het startpunt is inderdaad dat je voelt er is buiten iets aan de hand. Wat dat is, wordt ook überhaupt in de hele voorstelling niet gespecificeerd of uitgelegd. Er is gewoon shit aan de hand. Ja. En er komen eigenlijk 5 mensen naar binnen. En 1 iemand, daar zou je van kunnen zeggen, dat is de conciërge van dat gebouw. En die doet de deur open. Ja. En dan blijven die 6 figuren met elkaar, tot elkaar aangewezen en met elkaar in die ruimte. En die gaan eigenlijk via omwegen hun situatie duiden. Maar dan niet om het door te hebben over wat is er eigenlijk aan de hand? Hey, wat moeten we doen? Hoe kunnen we dit oplossen? Maar eigenlijk alleen maar door als een soort spiegel naar binnen te gaan en het te hebben over, wat was ik nou eigenlijk? Wat ben ik nou eigenlijk? Wat heb ik gedaan? Wie? Ja, of als dit het was. Ja, ben ik dan? Of was ik dan? Ja, precies. Ja. Daarom is het ook een musical over eindigheid, denk ik. Omdat het zo op dat gebied zich afspeelt, ja. Of de kleinere vragen des levens, zeg maar. Ja, zeker. Ja, Maartje Wortel schreef de tekst. En wat ook een aantal keer letterlijk in de voorstelling terugkomt, is je strooit met een handvol details. Ja. Alsof je daarmee je leven zou kunnen vatten. Ja. Terwijl je ergens voelt, ja, dat is nooit genoeg of nooit toereikend. Terwijl het is tegelijkertijd ook alles wat je hebt. Ja. Taal en details. Een handjevol details. Ja. En in het begin wordt de prachtige zin ook uitgesproken. Soms sta je aan de rand van een zwembad en ineens weet je niet meer zeker of je erin wil. Ja. Dat is echt prachtig. Ja. Ja, dus die is denk ik tweeledig. Je zou enerzijds kunnen zeggen dat figuur, ik ben het zelf die dat zingt. Ja. Dat figuur vraagt zich af, of die wil eigenlijk weg uit de situatie waar ze is. Ze wil niet in het voor ons zou dan zijn in het zwembad gaan, zou zijn, ik ga de wereld in en ik blijf in de shit. Ja, ik leef. Ik leef, ja. En in plaats daarvan gaat ze daarvan weg. Maar het heeft ook voor ons En zeker Suze Milius is de regisseur van de voorstelling, of een van de twee. De andere is Marijn Alexander de Jong. En in gesprekken met hun ging het ook over hoe geef je nou de goede tone of voice aan het begin van zo'n voorstelling om je publiek iets mee te geven hoe je hier naar kijkt. En dat je eigenlijk, we krijgen best veel terug. Het is best een raar werk wat je niet zo vaak tegenkomt. Of deze codes zijn niet zo herkenbaar voor de meesten. Dus dat je eigenlijk aan het begin zegt, geef je maar even helemaal over aan waar je nu naar gaat kijken, zoiets. Dus ja, het is voor ons tweeledig, die eerste zin, ja. Want je zegt, het is vreemd werk, het is een musical. Ja. Het is grappig, want ik ben natuurlijk, ik ben niet gewend naar musicals te gaan. Mm. Wel gewend naar theater te gaan. En daar zie je best wel wat experiment. Maar musical heeft best wel een heldere code. Ja. Ja, we krijgen best, of ik krijg ook best vaak de vraag, waarom hebben jullie het nou zo genoemd? Vind ik nog steeds een hele goede en legitieme vraag overigens. Maar als je kunst maakt, kan je je ook altijd afvragen, wie past zich nou aan wat? Dus is er een bestaande betekenis van het woord musical en moet je daar als kunstenaar wel of niet instappen? Of kan je ook zeggen, nee, wij maken wat we maken, we noemen het musical en dat begrip verandert. Ja. Of zo, dat vind ik ergens wel best een spannend gebied. Ook wat het doet qua met verwachtingen, wat mensen, ja, wie komen daar dan toch op af? Alhoewel ik denk dat de meeste mensen afkomen op een orkater of waar het zich afspeelt, in welk theater het speelt en zo. Maar ik vind het toch leuk als iemand echt een grote musical verwacht en dan dit krijgt. Ja, dus ook, de bodyguard van. Nou, we gaan straks, want ik vind het heel interessant en ik wil heel graag met je verder filosoferen over die termen en de rek van en hoe jij daarmee omgaat. Ja. Maar ik dacht eerst nog wel even die figuren die we ontmoeten. Want ze strooien dus met een handvol details. Wat voor levens zien we daar? Welke levens ontmoeten we daar? Ja, dus het zijn eigenlijk, voor mij is deze voorstelling wel echt een, zeker in taal en in welke beelden het vertelt, dus welke beelden in die taal zitten, is het toch voor mij best een ode van en aan Maartje Wortel. hoe zij denkt over de wereld. En dat is eigenlijk, zou ik zeggen, gesplitst in 6 figuren. Dus voor mij zijn het ook niet psychologisch realistische types, maar soort 6 ideeën. Zo. Ja, je hebt 1 conciërge, gespeeld door Reinoud. En die, die heeft een vrij heftige geschiedenis met zijn moeder. Die heeft zelfmoord gepleegd. En vanuit daar is het eigenlijk een figuur die nooit meer beweegt. Die eigenlijk op 1 plek is vastgeroest en nooit meer iets onderneemt. Andere figuur, gespeeld door Saskia Mees, die ooit heeft Maartje geschreven, dat is een kleuterleidster, maar dat hebben we eigenlijk helemaal losgelaten. Maar dat is eigenlijk een vrouw die een soort ambiguïteit leeft. Dus die vindt overal wat van en ziet ook tegelijkertijd dat ze zelf degene is die het is of zo. Die heeft de hele tijd kritiek op alles en gaat dan vervolgens zelf in dat punt waar ze kritiek op heeft staan. Mm. Heel vet figuur vind ik dat. Je hebt nog een fietscourier die eigenlijk het liefst een robot zou willen zijn. Gespeeld door Helene Vrijdag. En dan heb je nog een Cilian, die speelt een, dat is eigenlijk de jongste van de groep. En die, ja, wat die, er staat ook, volgens mij ooit heeft Maartje bedacht, dat iemand die werkt in een dierenasiel. Ik zou zeggen, die heeft best een beetje de rol van de jongste. Wat betekent het om de nieuwste generatie te zijn? En wat is het, ja, drama of de tragedie daarvan? Zo, van nieuw zijn. En als laatste Romy. En dat is eigenlijk iemand die een beetje vastzit in een soort passiviteit. Die eigenlijk bijna een soort depressiviteit in ideeën weerspiegeld. Ja. Ja. Je zegt steeds van ooit was het dit. En het klinkt alsof het heel erg veranderd. Ooit was het. Nee, ik had toevallig gisteren, wij verkopen via de nieuwe toneelbibliotheek, verkopen we de tekst. Dus ik zit na de voorstelling, wat er ook gisteren was, was dat ook voorstelling, verkoop ik die boekjes. En daar zag ik gisteren weer zo al die personagelijsten van Maartje. Dus ik zat daar even helemaal in met mijn hoofd. Nee, je hebt op een gegeven moment dat soort fantasieën en dan laat je dat weer los. Ja. Maar als ik ze moet introduceren, dan grijp ik weer even terug op wat daar ooit is geschreven. Ja. En het is door Maartje Wortel dus geschreven. Die kreeg de vraag vanuit Orkater, wil je een musical schrijven over pijn? Klopt, ja. En zij dacht, yes, let's go. En toen dacht jij, laat mij daar de muziek? Hoe gaat dat? Hoe is dat? Zo. Nee, ja, dus Marijn, ik en Suze, die hadden eigenlijk met z'n drieën al langer het idee om een musical te maken. En hebben dat toen bij Orkater mogen doen, zeg maar. En wij zijn toen wel helemaal in samenspraak met Orkater en met Wieke gaan fantaseren ook over welke schrijver daar goed bij zou passen. En dan kwamen we uiteindelijk bij Maartje uit. Ja. Dus, en hoe dacht jij dat haar teksten zouden passen in deze vorm? Wat is jullie overeenkomst in maken? Ja. Ik moet zeggen, wij hebben echt uiteindelijk een soort longlist gemaakt met allemaal Nederlandse schrijvers die eigenlijk bijna geen enkel van hen uit het theater kwam. Dus ik heb ook van haar dan delen uit boeken gelezen. Ik ken haar ook helemaal niet, Maartje Wortel. Shame on me. en er is iets aan haar wat ik heel aantrekkelijk vind, dat ze... ze analyseert de boel of zo. En tegelijkertijd is het emotioneel. Of zo. Daar zit voor mij een soort tweeledigheid in die ik heel interessant vind. Dus en kunnen analyseren en tegelijkertijd ook voelen... but it's also you there of zo. Ja. Alsof ze zichzelf in die analyse durft te plaatsen. Of dat voelde ik toen ik een aantal stukken van haar las. En volgens mij, daar kwam ik ook gedurende de samenwerking achter... maar het is ook echt een intellectueel, filosofisch figuur. Ja, dat vond ik namelijk jullie overlap. In elk geval dat soort van hardop denken wat er de hele voorstelling gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk ook hyper filosoferend door het strooien met details. Ja. Waardoor de kleinste dingen gezegd worden, maar dat hele grote vragen oproept. Ja. Ja, dat vind ik ook echt wat Maartje Wortel echt heel goed kan. Ja. Dat het heel goed is gelukt in deze voorstelling. Nou ja, en waar jij dus heel goed muziek van kan maken dan weer. Want hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe maak je van een labtekst een musical? Ja. Want alles wordt gezongen. Ja, nee, er zit geen gesproken woord in deze voorstelling. Nee, klopt. Ik denk dat ik als componist altijd heel erg vertrek vanuit de tekst. En vanuit hoe dat ritme van een zin is. Gewoon letterlijk. Ik zit soms ook in mijn studio en dan zeg ik gewoon eerst de zin. Hoe zou ik dat spelen of hoe zou ik dat zeggen? En van daaruit maak je die gedachte iets extremer of zo. En dan kom je in een meer muzikaal realm. Mm-hmm. En daar maak ik denk ik dan pas weer de begeleiding bij. Dus bij mij begint het eigenlijk bij de gedachtes of zo. Bij wat wordt hier gezegd? Wat is de subtekst van deze tekst? En vanuit daar ga ik denken aan melodieën, ritmes. Wat is soort de onderstroom van dit figuur, van deze gedachte. En daar komt bij mij ook soms vrij intuïtief hoor, dan muziek uit voort. Maar ik sta wel in de traditie, sowieso als componist, ook met ander werk van verbatim. En dat is componeren vanuit gesproken taal. Waarbij vaak us, a's, stotteren, haperen, grammaticale fouten allemaal juist overeind blijven en helemaal worden omarmd wanneer je dat op muziek zet. Geweldig, want als er net gelachen wordt, dan komt er een H uit iedere speler. Ja. Ja, het is heel gaaf, omdat het heel vervreemdend werkt. En daardoor ook de hele tijd het bij mij doet afvragen, inderdaad, wat doen we? Hoe klinkt lachen? En ja, het is heel gaaf en vervreemdend daardoor. Ja. Zullen we even luisteren naar hoe de voorstelling klinkt? Want we hebben gewoon een fragment klaarstaan. Leuk. Mijn oma had een oranje sla-centrifuge. Ze stopte de sla in dat ding, zette hem in de wasbak onder stromend water en slingerde er daarna driftig mee door de tuin. Ze zag eruit als een strijder. In de sla zaten ondanks al haar inspanningen helaas nog wel altijd beestjes. Mijn oma zei dat ik die beestjes gewoon eten kon, omdat ze afgespoeld waren. Dat ik het een levensles moest laten zijn. Je klimt op. drinkt, je verzint een uitweg. Sla, eten, blijven, kauwen, op, op, op, op, op. Het woord up komt veel voor in zijn voorstelling. Up, ja, dat is mijn personage, ja. Ik wil graag omhoog. Ja. Ja. Want vanaf de begane, vanaf de ground floor moet je de enige manier is naar boven natuurlijk. De enige ja, manier. Zeker. Eigenlijk wel. Dat hele idee wat er doorheen geweven zit, wat dus ook de opdracht was, dat omgaan met pijn, of in elk geval die pijn aangaan, en de eindigheid. Hmm. Is dat iets waar we als mensen meer mee moeten dealen? Of waar we met kunst meer mee moeten dealen, vind je? Ik ben altijd heel voorzichtig met morele standpunten over hoe wat moet en wat niet moet. Check. Maar ik voel wel, dat is ook wat ik intrigerend vind aan het genre musical, hoe dat bij mij resoneert, is dat er een hele grote verleidelijkheid zit aan dingen die een bepaald beeld bevestigen van wat je al kent. Mm-hmm. Of dat je een verhaal hoort waarvan je, of je kent het verhaal al, of je kent de structuur van het verhaal al. En het is heel verleidelijk, of ik vind het heel aantrekkelijk om je daarin te begeven. En de musical doet dat voor mij puur zang of zo. Ja. Dus die bevestigt je in al je gevoelens. En je weet ook, ik weet precies wanneer ik iets moet voelen. En andere dingen doen of veranderen, doet pijn. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk of zo. Dus ik vind dat ik vind dat zeker iets voor wat in de kunsten uitgesponnen mag worden, ja. Wat dat doet met je als je het anders moet doen. Of als je iets eruit moet rammen. Of ja. Dus voor mij is pijn en verandering best een groot thema binnen de kunst, ja. En juist door dat met een musical uit te spelen, kun je het, ja, hoe zeg maar, maak je het. Het is niet een musical waar je naar kijkt en waarvan je denkt, oh ja, nu moet ik huilen, of nu moet ik lachen, of nu moet ik klappen. Ja, klappen aan het einde. Ja, het was helder. Die is nog helder, ja. Maar de rest niet. Is dat iets waar je dan juist mee speelt? Want het wordt nergens cynisch of zo. Het is nergens, haha, dit is een musical. Nee, fijn dat je dat zegt, want voor ons is dat ook helemaal niet. Het is helemaal niet zo bedoeld als een soort cynisch knipoog naar dit genre. Moeten we allemaal maar belachelijk vinden of zo. Ja, ik denk dat het spannend is om in verschillende vormen dit uit te proberen. Hoe dat werkt of hoe dat dan terechtkomt bij zo'n publiek. Want inderdaad, wat je zegt, het is best een werk waar je, je krijgt het niet hapklaar als publiek voorgeschoteld. Veel mensen hebben ook honger daarna. Zo van, maar ik wilde nog weten wat daar gebeurde. Of waarom hebben jullie dit niet gedaan? Jij kan ook zeggen, dat is gewoon niet goed gedaan. Maar bij ons is wel bewust zijn er heel veel dingen weggelaten. Omdat je dan als publiek ook aan de slag moet of zo. Met wat je hoort en wat je er allemaal op projecteert. Ja, je moet werken. Ja. Werken voor je kunst. Ja. Ja. En waarom vind jij het fijn of belangrijk, of waarom wil jij in je werk die kaders uitrekken of bevragen? Ja, wat is dat? Ik denk dat als eerste komt omdat ik zelf best een breed uitvoerend iemand ben. Dus ik heb het conservatorium gedaan in Rotterdam, muziektheater, waar je voornamelijk focust op muzikaliteit en stem, maar wel eigenlijk altijd binnen een soort theatrale context. En ik speel, ik zing, ik dans, ik componeer, ik maak theater. Zeg maar, op een gegeven moment voel je zo, oh ja, het zit een beetje in het beestje dat ik de hele tijd die overlap van al die verschillende disciplines wil proberen op te zoeken. En ik denk dat het eigenlijk net zoals wat ik net zei over pijn en over verandering, dat heeft voor mij ook een beetje hiermee te maken met dat een genre, of überhaupt een woord, is maar wat wij ervan maken. Zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik het spannend vind om met die verwachtingen te spelen. Of daar, ja, of begrippen op te rekken. Yeah. Ik denk alleen maar goed, dat spel. Ja, precies. Met betekenis, ja. En hoe, wat, welke andere, zeg maar, wat is je volgende, het volgende kader dat stuk moet? Of het volgende. Kijk je op die manier ook vooruit? Of denk je, kijk je om je heen en denk je, waarom is dit eigenlijk nog steeds zo? Wat kan ik daarmee? Nee, ik denk het niet. Ik ben niet zo anarchistisch wat dat betreft. Ik denk, oh, hier is nog een kaartenhuis die ingestort kan worden. Nee, zo denk ik niet. Maar we willen wel verder met dit trio. Dus Marijn, ik en Suze willen wel verder met het onderzoek van dit genre. Ja. En wat er nog. Dit was beste. Maartje Wortel zit natuurlijk helemaal ook in de plotloze romans of plotloos schrijven. En dat vond ik voor dit ook fantastisch. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar een volgende stap waarbij je juist wel zegt, oké, ga maar helemaal een verhaal uit spinnen. Die je wel weer andere kanten op kan gaan dan je verwacht. Maar. Dus ik wil wel dit nog verder onderzoeken, denk ik. Ja. Maar ik werk ook nog steeds veel met Floor Houwink ten Katen, waar we veel meer rondom. Ik zou zeggen dat iets meer richting een soort de opera, de grootheid van opera bespeelt of zo. Daar zijn wij meer naar op zoek. En, ja, want opera heb je ook. Ik heb een paar fragmentjes klaarstaan, maar ik wilde heel graag die van de Gabber opera eigenlijk laten horen. Ja. Om even die breedte en die. Te laten horen en mensen wakker te maken ook. En hier begint de gabber. Ja, vlak voor het climax gaat hij uit. Daar begon precies de gabber. Daar hadden we iedereen uit zijn bedje kunnen trillen. Ja. Maar dat laten we even. Een gabberopera. Hoe kom je daarop? Of hoe ga je daarmee aan de slag? Dat is een soort. Dat is echt een. Voorstelling van Oerland, Performance Collectief Oerland. En die hebben mij eigenlijk gevraagd om het opera gedeelte te maken. Want de muziek die je hoort is deels van mijn hand. Ik heb vooral, de akkoorden, progressies en wat je hoort in de begeleiding en stem, dat ben ik. Maar wat je allemaal hoort qua effect en qua sound design, zeg maar, dat is helemaal Jimmy Zoet. Ik vond dat was een hele vette opdracht. Want zij zeiden gewoon, oké, doe alsof je een soort Wagner-fan bent die nog van dit verhaal van de Bacchante nog een soort opera maakt in 10 songs of zo. Dus dat heb ik toen gedaan. Voor hun gaat het volgens mij heel erg over de excessen of hoe je dat soort niche als een gabber cultuur. Hoe je daar naar kijkt of hoe je daarmee omgaat. Ja. Ja. Het zijn ook. Het is net zo. Het decor bij de gabber opera, dat is een glazen box eigenlijk. Ja. En het decor van Ground Floor heeft net zoiets. Ja, het is een beetje dystopisch, maar ook een beetje eenzaam en een beetje treurig. Ja. Ja, een soort hermetisch afgesloten ruimtes of zo. Ja, dat snap ik wel, ja. Waarvan je denkt of het onheil speelt zich daar buiten af of daarbinnen. Ik weet niet waar het prettiger is of zo. Ja, vet. Ja. Gaaf. Maar dat, ja, oké. Okay. Je maakt hele gave weerde dingen. Dat is in elk geval. Thanks. ik ben fan. We zitten in een half uur van een uur. En dat betekent... Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Ja, dat betekent een uur cultuur met Teddy Tops. En voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt... leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik theatermaker, actrice, componist... Annelinde de Bruis te gast. We filosoferen over de grotere vragen des levens. Hoe je daar met kunst antwoord op kunt geven... maar ook hoe je met kunst die kaders kunt bevragen. Hmm. En niet per se allemaal om hoeft te werpen. Waar ik toe geneigd ben. En we duiken nu in jouw cultuurtiplijst. Ja, gek. Ja, want je hebt een heel mooie lijst. Vond je het moeilijk of vond je het leuk om die tips te... Nee, eigenlijk heel leuk. Ja. Tof. Je moet even nadenken van... oh, wow, als ik nu iets zou moeten tippen, wat is het en waarom? Ja. Je hebt festivals getipt. Het IFFR en Motel Mozaïek. Je zegt op je vrije maandag dat je naar twee films bent geweest op de IFFR. Ja. Kun je eens vertellen over wat je hebt gezien? Ja, de eerste film die ik had gezien was De Passie volgens GH, maar dan in het, in het Spaans. Nee, wat is het? Portugees? Nee, Spaans volgens mij. Van Luis Fernando Carvalho. Dat gaat over Clarice Lispector. En dat was grappig genoeg een van de inspiraties ook van Maartje Wortel binnen Ground Floor. Er zit ook een quote van haar in. En welke is die? Alles op de wereld begon met een ja. Ja. Dat is een tekst uit de voorstelling. En die komt uit een roman van haar. Het Uur van de Ster, ja. En die film, ja, het was door echt een waanzinnige actrice. Zo super intens dichtbij kwam zij eigenlijk in die film. Ze was ook de enige personage die er te zien was. En ik weet niet, ik had het idee dat ik ergens naar een soort poging van iemand keek om Clarice Lispector zelf te vangen in een film. Want volgens mij schrijft zij zichzelf grotendeels ook in haar eigen boek. Of het gaat altijd over ook de laag van de schrijver. Zo. Dus en dat vond ik heel een hele mooie gooi naar proberen haar te vangen. Of ja. Was het echt een portret? Ja, dus het gaat. Haar. Ja, dus het gaat naar. Het is naar het boek van Clarice Lispector met dezelfde titel. En. Ja, volgens mij gaat dat boek heel erg, gaat dat over soort iemand die maar blijft vallen. Maar dit was heel een vrije vertaling daarvan. Naar een vrouw die een soort... een cockroach, wat is dat in het Nederlands? Een kakkerlak. Een kakkerlak, ja. Die een soort kakkerlak ergens ziet en daar allerlei gevoelens bij heeft. En het wil opeten. En het, ja. En daar, het is ook heel vaag. En je moet ook hard werken bij die film. Maar dat vind ik zalig. En in de middag, diezelfde middag, zag ik Bijt van Guido Koppes. En daar zat Reinoud in, die nu ook mijn collega is. Dus dat vond ik sowieso ook te gek om dat eens te zien. En ik vond het echt heel inspirerend om daarna in het nagesprek te horen hoe hij nadacht over film. En wat hij wel niet wilde verklaren als regisseur van een film. Dus je krijgt zo vaak de vraag, ook als theatermaker, van waarom heb je dit gemaakt? Of wat is je bedoeling? Of waarom gebeurde er dit met die en die? En dat hij echt heel stellig was. Ik ga mezelf echt niet uitleggen. Ik wil niet weten hoe mijn hersenen werken. En dat vond ik zo vet. Echt een goede, wow. Hele coole reminder of zo. Van dat we onszelf steeds moeten verklaren. Maar dat het zo, dat ook iets doet. Ja. Dus dat vond ik... Ja, omdat je dan denkt, je gaat heel causaal nadenken over... oh ja, ik maak dit en waarom doe ik dat? En waarom vind ik dat? Omdat ik... En dan kom je best snel bij een soort politieke, morele... bron, terwijl ik denk niet dat dat hem is, voor mij in ieder geval, om kunst vanuit te maken. Dus soms... Wat is het dan? Is het dan iets wat daarna gebeurt pas? Of wat pas gebeurt als je aan het maken bent? Op een soort intuïtief? Ja, ik denk intuïtiever en ook iets meer, iets minder in het morele realm, maar juist excessen en rare fantasieën. En ja, Wat voor rare fantasie ging er vooraf aan deze musical? Of aan... aan Ground Floor. Ja, bij mij dus een soort perverse liefde voor dat wat ik begrijp. Maar ik haat dat ook aan mezelf. Dat je je wil begeven in een overzichtelijke wereld. Een soort aantrekkingskracht daartoe, wat ik zei over. Ja. En wat ik heel vet vond toen ik die twee films had gezien op het IFFR... is dat ik voelde, oh ja, dit is echt een festival... die volgens mij bij uitstek blijft pogen om het andere te laten zien. En ze zeggen ook zelf, ik heb het opgezocht, een quote. Het is een haven voor the plurality of voices. Dat vond ik al een typisch, maar een goede zin... voor wat zij proberen te programmeren. En daar ook best wel in durven. En dat is grappig, want dat is ook een beetje hoe jij werkt... met al die stemmen. Gewoon vrij letterlijk. Ja, klopt. Eigenlijk wilde ik gewoon een reclameleus voor mezelf. Je kunt deze leus gewoon één op één overnemen. Ja, precies. Op je eigen cv zetten. Annelien de Bruis. Ja. Ja. En Motel Mozaïek, dat is 18 tot 20 april. Ja, ik dacht gewoon, het komt eraan. Laten we met z'n allen gaan. Ja. Het is echt een cool muziekfestival. Iedereen is uitgenodigd. Ja, precies. Ik ben er ook waarschijnlijk. Dus laten we pils drinken. Ja, dat vind ik ook in dezelfde categorie. Het is echt een muziekfestival waar ik de meest uiteenlopende werken heb mogen leren kennen. Dat ik dacht, waar ben ik nou weer in een kerk met een of ander soort... Ja, het is echt te gek. Ja. Ik zou dat iedereen aanraden. Ja, het is echt een plek om nieuwe dingen te ontdekken. Gewoon rond te lopen. En ik ken heel weinig van de line-up, maar dat vind ik juist prettig. Ja, ik ook. Ja. Dus ik heb volle vertrouwen in de programmamakers bij dit soort festivals. Ja, het is echt leuk. Ja. Dus die twee zou ik willen tippen. Blind heen gaan. Tentoonstelling die je tipt. Je reed vorige week nog met de regisseur van Ground Floor naar Centre Pompidou. Wat ging je bezoeken? Klopt. Ik had gezien dat daar een voorstelling. Of een voorstelling. Ik zit helemaal in het theater. Dat daar een tentoonstelling was over Lacan. En dat is een psychoanalyticus die heel veel filosofen heeft geïnspireerd. En ook vaak filosofen die ik heel vet vind. En wij waren daar en we hebben die hele tentoonstelling gelopen. En dat was te gek. Maar toen stond er beneden Elm Green en Draxit met Bon Chance. Dat was hun tentoonstelling. En Suze kende hun al enigszins. En ik helemaal niet. Toen dachten we, oké, nou dan gaan we in het laatste half uur of zo. We hadden niet meer heel lang. Gaan we daar toch ook nog even doorheen. En dat was zo vet. Dus die wil ik zeker tippen. Het is wel dus in Centre Pompidou Metz. Dus het is niet in Parijs, maar Metz. Ja, hoe beschrijf je zoiets? Het waren een soort super simpele beelden. Beeldende kunst, zeg maar 3D-werken waar je doorheen kan wandelen ook. En ze hadden allemaal best veel met menselijke poppen. Heel realistisch. En... ik weet niet, het was allemaal echt heel mooi en zo zuiver en goed gecomponeerd. En mooie kleuren en zo. Maar je loopt er doorheen en je krijgt toch echt een soort gevoel alsof je in een David Lynch film loopt. Ja. Echt een beetje, je voelt zo onheimisch of zo. Het is echt te gek. Heel er staan ook helemaal geen bordjes bij wat het is of wat je ervan moet denken of wanneer het is gemaakt. Het is gewoon bijna een theatrale ervaring. Een soort doolhof waar je doorheen wandelt. Zij zijn toch bekend ook van de Prada-winkel in de woestijn? Ja, dat wist ik niet, maar dat klopt, ja. Ik ging het opzoeken en ik ken dat beeld wel. Dus net zo'n, alsof er midden in de woestijn in een blokkendoos een Prada-shop geopend is. Heel vervreemdend en inderdaad David Lynch'ig. Waardoor ik ook weer aan jullie decor moest denken. Ja, ik moet ook zeggen dat Suze Milius... ik zei wel echt tegen haar... dit is alsof ik toch een beetje door jouw decorfantasieën loop. Ja. Het heeft allemaal best wel veel overlap met haar esthetiek of zo in decor. Ja. Dat is te gek. En wat echt een kleine spoiler... is dat je zo dan loop je al best wel even zo door een aantal gangen... heb je een aantal beelden gezien. En dan op een gegeven moment kom je in een kamer... waar gewoon een hele grote monitorruimte is... waar je al die kamers met een camera ziet. Dus je ziet dan ook de mensen na jou binnenkomen. Oh. En daardoorheen, het is echt een beetje creepy. Gezien en gezien worden. Het is weird, ja. Echt wel een beetje eerie of zo. Ja. Toch? Met je onderhuid. Ja, je voelt ook een beetje zo... daarna moet je even eruit, ja. Ja. Dus dat vond ik heel vet, ja. Heel gaaf. Ik dacht, misschien is het dan een leuke overgang naar je podcast-tip. Ja. Van het Sandra Erasmus, de filosofie-podcast. Ja, Ja, dus ik studeer sinds 2020. Volgens mij studeer ik deeltijd filosofie. En daar krijg je heel veel verschillende filosofen. Meestal in de context van een soort thema, of een tijdsgeest. En ik gebruik die podcast best wel vaak om je gewoon even te oriënteren op een filosoof. Dus voor mij is het ook een beetje studie gerelateerd. Maar ik tip dit eigenlijk ook aan iedereen die ik ken. Omdat het er zit een supergoeie moderator op die podcast. En je krijgt eigenlijk gewoon elke 45 minuten krijg je één denker, of een filosoof. En sommige zijn wel echt pittig. Dat ik wel denk, als je dit niet studeert of als je hier niet lekker in zit in deze materie, dan volg je dit misschien niet. Maar sommige zijn ook echt heel erg overzichtelijk en dat je zo echt even goed een gedachte meekrijgt. Dat vind ik heel goed gedaan. Dus die wil ik, ja, die tip ik ook aan iedereen. We kunnen even luisteren naar hoe dat dan begint, zo'n podcast. Oorzaak en gevolg zijn synchroon. En ze zijn slechts verschillende woorden voor dezelfde essentie. Op deze manier zette de Schotse filosoof Mary Shepherd het denken over causaliteit op zijn kop. Ja, ik zit al meteen in de knoop. Ja, dat snap ik. Ja. Nou ja. Oorzaak en gevolg. En vervolgens, ik bedoel, ben wel echt ook fan geworden van de podcast. Omdat het vervolgens echt wel wordt uitgelegd. En er echt wel bij stilgestaan wordt van, oké, wat betekent dat? Of hoe komt iemand op deze... Op dit punt. Ja, want ze zijn zo heel erg, zeg maar, en een combinatie van mensen die echt willen meedenken met wat zo iemand dan heeft gedacht of heeft gezegd of geschreven. Maar ook wel zo van, oké, maar heel even, als ik dit probeer te begrijpen met mijn simpele dagelijkse brein of zo, dan kom ik er niet uit. En dan heb je ook dan vaak een hoogleraar die daar dan zegt, ja, dat begrijp ik. Je moet het zo zien of je moet het hierin begrijpen of... Dus het is echt, je krijgt ook, ja, je wordt wel geholpen. Ja, ik word wel meegenomen met mijn simpele Radio 1 presentator breintje. Ja. Dat is heel prettig. Ja. Is er een filosoof waar jij verslingert? Ik weet niet of dat werkt. Ben je fan van een filosoof? Ik ben wel redelijk fan van Zizek, ja. Maar wel meerdere, vaak toch een beetje existentiële filosofen. Wat is zijn uitspraak, Zizek's uitspraak? Of? Oh. Theorie. Je hebt 3 minuten. Nee. Ja, precies. Nee, dat kan ik echt niet uitleggen. Maar wat mij aan hem integreert, die Sublime Object of Ideology, dat is een boek van hem best lang geleden al. Waarbij hij eigenlijk naar het gedachtgoed van Lacan, want daar was ik dus niet voor niks naartoe. Dat hij eigenlijk, hij heeft het over de Big Other of eigenlijk alle symbolen die wij kennen. En die wij hebben om de wereld van betekenis te voorzien. Wat ook best nog soms in de voorstelling zat. En dat je eigenlijk voelt dat wij als individuen of wij als mensen heel graag ons willen onttrekken aan al die symbolen. Ik ben niet, alsof je zegt, ik ben niet wat jij van mij maakt. Dat zit ook bijvoorbeeld in gedachtegoed van Beauvoir of Sartre of zo. Dat je echt zo, dat je voelt, er zijn allerlei woorden voor hoe je mij zou kunnen beschrijven, maar je gaat mij nooit vangen of zo. Mm-hmm. En dat vind ik, en dat doet hij ook op maatschappelijk niveau over ideologie of politiek niveau over soort hoe de wereldmachten zich tot elkaar verhouden en zo. Dat doet hij allemaal heel vet, maar dat gegeven in de kern vind ik super spannend. Ja. En heel mooi. En het is ook een beetje hoe je werkt. Ja. Je hoeft het niet te vangen. We zijn nu een uur lang bezig te proberen te pogen toch iets daarvan te vangen. Maar dan wel in de meest fluïde zin van... Ja, en mijn pleidooi zou dan ook niet zeggen, we moeten ermee stoppen. Want het is ook alles wat we hebben. Of zo. Ja. Dus we moeten blijven praten. En we moeten blijven zoeken naar betekenis. Maar niet ervan uitgaan dat we het kunnen vangen of zo. En niet uitgaan van één betekenis misschien. Nee, zeker. Ja. En dat wel, Enzoan is het stopwoordje van Zizek. En dat was van mij, Marijn en Suze eigenlijk ons eerste voorstel voor een musical. Wat uiteindelijk Ground Floor is geworden. Maar wij willen heel graag in het volgende kunstenplan Enzoan maken. Wat rondom het gedachtegoed van hem wordt gemaakt. Wat tof. Ja. Hoe? Is daar, heb je al een idee van? Ja, we hebben, ja, zeker. Maar dat is best wel ingewikkeld om de voorstelling dan nu al uit te leggen. Terwijl nog helemaal... Maar meer, waar heb je zin in? Wat is je... Ja, dus eigenlijk nog een keer om een musical te maken. Waarbij het Ja, het gaat over een dorp. Ik weet eigenlijk vooral het begin. Ik ga dat gewoon vertellen. Volgens mij is dat het meest prikkelende. Het gaat over een dorp met 7 bewoners of zo. Waar een heel groot standbeeld op het dorpsplein staat. Wat voor mij een soort ideologie symboliseert. Maar dat standbeeld moet weg. En die wordt, weet ik wel, gerenoveerd. Maar die wordt weg. Die wordt met zo'n steekwagen wordt die daar afgereden. En daar komt voor in de plaats een soort houten lege kist. En eigenlijk vanaf dat moment gaat dat hele dorp wankelen. Raken ze een beetje de grond kwijt van wie ze zijn, wat ze zijn, hoe ze zich gedragen, wat ze moeten doen. Alsof de ideologie wegvalt. En dan gebeuren er allerlei dingen. Worden er allerlei dingen in gang gezet om toch maar te proberen iets te zijn als groep. Zo. Ja. En ik zou het heel mooi vinden als die voorstelling uiteindelijk ook zou gaan over conservatisme. Over niet willen veranderen of wat wil je allemaal terug of wanneer is het helder. Dat is een beetje de opzet daarvan. Spannend. Een vriend van mij die zei gisteren, hij stond op de pont te wachten. En iedereen zat zo op zijn telefoon en hij was een beetje eenzamig. En hij zei, op dat moment wens ik dan dat er een ramp komt. Dat er een golf over ons heen slaat. Wat maakt dat we een soort verbonden zijn ineens. Want ik ben die man uit het water aan het trekken en samen proberen. Dat er een soort van... Het is ineens heel helder wat ons bindt. Een gezamenlijke gebeurtenis. Ja, precies. Ja, mooie wens. Ja. Ja. Ja. Terwijl natuurlijk zo'n gezamenlijke gebeurtenis ook heel erg kan ontwrichten. Ja. Ontwrichting is... Nee, dat kan je misschien niet zeggen, maar... Ontwrichting is ook iets wat ons ook dingen oplevert misschien. Ja. Ja. Ja, oké, interessant. En dat kunnen we zien vanaf het volgende kunstplan. Dat betekent volgend jaar. Ik weet jaar. Nog niet precies wanneer. Ja, ik denk vanaf 2025 is het nieuw kunstplan. Maar dit zou denk ik 26 worden. Misschien 27 zelfs. Ja. Het duurt altijd al even voordat je zo'n concept hebt. Je dan helemaal... Ja, precies. Ik kom nog een keer. Dat is wel echt leuk. Want ik kwam daar later achter. Zag ik de film... Werkmeister Harmoniak van Bellatar. Nou, precies. En dat is ook een van mijn cultuurtips. Maar toen ik dat zag, dacht ik... shit, dit is eigenlijk precies al het plot van... wat wij ook wilden maken met Enzo aan. Daarom dacht ik zet hem er ook even bij. Oh, gaaf. Ja. Zullen we even, want daar heb ik ook een fragmentje van. Dat gaan we niet helemaal kunnen begrijpen of verstaan. Maar we gaan het daar wel over kunnen hebben. Ja, leuk. Laat maar horen. Laat tot mijn jeboortje naast. Ja, in ieder geval even de sfeer. Ja. Gevoeld. Ja. Vertel, voel ik me helemaal dat ik daar zat in die bioscoop. Ja. Zo grappig, word gewoon teruggeworpen. Ja. Nice. Vertel, wat is het voor film? Wat zien we? Waar werken we aan? Ja, precies. Dus je ziet eigenlijk een film die heeft wel een soort plot met inderdaad een dorp. Maar in plaats van dat iets weggaat, komt er ineens een grote vrachtwagen met een dode walvis die tentoongesteld wordt op het dorpsplein. En daar kan je heen als soort attractie. En eigenlijk vanaf dat moment komt er gefluister en ontwricht dat dorp helemaal in wat is dat en wie zijn dat en waarom is dat hier? En dat betekent heel veel en we gaan eraan. En een soort hele, een soort gedachtenstroom van onheil en onhelderheid of zo. En dat resulteert echt in een hele grote heftige opstand binnen dat dorp. En wat heel vet is aan die voorstelling... Of aan die voorstelling... Wat heb ik toch? Ik zeg het gewoon in het theater. Ja, koekoek. Ja. Wat heel vet is aan die film is dat... dat het een... Het vertelt eigenlijk zo'n verhaal... Of het vertelt misschien wel eerder een soort gevoel. In, ik weet niet hoeveel... 30 beelden. Waarbij je gewoon... Je hebt een scène wat meer gaat over figuren die zich op een bepaalde manier bewegen. En hoe dat resoneert met jou als kijker. Dan dat het echt een verhaal is met, we gaan helemaal dat uitleggen wat er nu gebeurt. En toen en toen en toen. Het zijn eerder een soort gevoelsportretten of zo. Gevangen in 30 frames, zou ik willen zeggen. En dat vind ik een hele, dat is best een spannende en ook best theatrale manier om... een verhaal te vertellen. Toch zit er in zo'n film wel ook best wel veel houvast in vorm. Ja, En ook wel een verhaal voor mij. Maar ja, dat is ook zo subjectief waar je nood aan hebt. Ja. Maar ja, zeker. Is dat als je inderdaad zo meer het experiment of het, het experiment opzoekt in de vertelvorm, dat je dan aan bepaalde elementen een soort van meer moet toevoegen? Zo van, oh, dan moet het wel consequent zwart-wit zijn. Of moet het wel, weet je wel, dat je ergens zo'n keus moet maken om de rest van het experiment behapbaar te houden? Oh, grappig. Nee, ik heb geen idee. Voor mij niet. Nee. Voor mij mag je zo alles op losse schroeven zetten. Ja, precies. Ik vind het heel vet dat als je naar een kunstwerk kijkt die jou niet zo helpt, dat je gewoon de hele tijd wordt geconfronteerd met je eigen hoofd en hoe dingen bij jou werken. Ja. Dat je denkt, ik begrijp dit niet. En je denkt, waarom begrijp ik dit niet? En dat je denkt, oh ja, omdat ik dit eigenlijk heel erg graag wil, want dan snap ik het wel of zo. Wat was dat bij deze film? Heb je een voorbeeld van waar jij aan de slag moest? Ja, eigenlijk in tijd. Dus het is echt iets. Ik voelde echt de hele tijd de onrust van shit, maar ik wil nu. Oh, er komt er nog een vrouw. Je bent gewoon, ja. Hoe lang duurt de film? Ja, best lang. 2,5 uur of zo. Ja. Misschien wel 3. Nee, ik denk 2,5. En dan word je geconfronteerd met je eigen onrust, met je eigen honger naar dat het allemaal snel is en gemonteerd. En dat je eigenlijk niet meer hoeft na te denken. Terwijl als iets heel langzaam gaat, dan moet je de hele tijd, word je geconfronteerd met je eigen gedachten. Ja, dus juist inderdaad. Ja, dus juist zo'n verhaal vertellen in de vorm van een musical waarbij je eigenlijk niet zoveel hoeft te doen. Dat maakt het toch weer op die manier dat je mee moet werken. Ja. Ja, ja, vet. En je hebt een. Je hebt ook een nummer, je hebt ook muziek getipt. Ja. Grote inspiratie voor je tijdens jouw opleiding. Klopt. Wil je het nummer introduceren? Of wil je dus... Ja, Tenethos van Soap & Skin. Ik heb haar trouwens leren kennen op Moto Mosaïek, maar echt al 9 jaar geleden of zo, of nog langer, denk ik. Wat tof. En zij was getipt door een buurman van mij. Ik wilde iets maken over depressiviteit toen ik nog op mijn opleiding zat. Ja, why not? Pijn, depressief. Ik ben een heel opgewekt iemand, hoor. En mijn buurman die heeft best wel depressiviteit en dat soort dingen. En toen vroeg ik van, waar luister jij nou graag naar? En toen zei hij dit. En toen was ik helemaal gegrepen door deze vrouw. Ja, laten we gaan luisteren. Yes. Aan het bos. Ja, prachtig. Het is echt weer vet om te luisteren. Ja, het is. Ik vind het zo gaaf dat het klinkt zo hard. Zo alsof elke toets die ze op de piano indrukt, een soort van naar beneden geramd wordt. Ja. Maar tegelijkertijd is het heel intiem of zo. Ja, dat doet ze echt zo mooi. Of ik weet niet of ze dat bewust doet, maar inderdaad, toen zij ook live speelde, speelde ze ook zelf piano. En zij ramde echt met haar hele hand op die bassen daaronder. En zo'n soort clusters. En toch denk je gewoon de hele tijd, wow, ik mag heel dichtbij zijn of zo. Ja. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Hoe heb je daar toen iets van gemaakt? Hoe heeft het je geïnspireerd? Ik heb op mijn opleiding toen gewoon één nummer van haar gezongen. Ah, ja. Ja. Ja, zo simpel ben ik dan ook alweer. Gewoon, dit is vet, dat ga ik doen. Dat mag nog op school, maar gewoon alles doen wat anderen al doen. Ik vind dat heel bijzonder iemand. En ik kwam er ook achter dat zij en Florentina Holtzinger een soort fan zijn van elkaar. Ja. En Florentina Holtzinger is een maker die ook veel in Nederland maakt. En dat wat ik ook iedereen zou willen tippen. Dat soort hele. Wat maakt ze? Ja, best soorten heftige werken. Met echt best een internationale allure. Ik ga daar ook niet veel over verklappen. Je moet dat gewoon een keer meemaken. Het is echt, er gebeurt wel wat. Ja, oké. Okay, echt wel over lijf en over het echt. Dat ook. Ja, als kleine spoiler. Zij is ook wel iemand die werkt met bijvoorbeeld iemand die zich ophangt aan je huid. Mm. En dan echt in het theater. Dat soort perikelen uithaalt. Dat iemand zich dus met takels aan zijn eigen huid ophangt. En dan rondzwaait. Heel vet. Oh ja. Nou ja, niet achteraf pas eten, denk ik dan. Als je naar haar werk gaat kijken. Ja. Je hebt nog heel kort gaan we twee laatste tips even aanstippen. Je hebt Versus Theater Utrecht. Ik heb Ja, Versus heet Versus. Het, dat is de titel. En het is Utrecht. Van Theater Utrecht. Ja, want Vincent van der Valk en Intiano Stoeger, die spelen daarin, zijn allebei echt waanzinnige spelers en makers. Dus dat zou ik willen. Ik heb het zelf natuurlijk ook nog niet gezien, maar daar ga ik zeker naartoe. Dus dat zou ik iedereen ook willen tippen. Met het Cello Octet Amsterdam. Klopt. Gaaf. En Bully Bully? Ja, Bully Bully is een kindervoorstelling van Maastheater. En daar ben ik denk ik al wel weer even geleden met mijn dochtertje heen geweest van 3. En dat is echt zo goud. Zo goed gedaan, zo simpel en helemaal een kinderbrein begrijpen. Dat is echt te gek. Dat doen ze echt überhaupt goed, hè, Maastheater en dans. Het is echt. Je kan ook als je met een kind gaat, kan je helemaal via die ogen kijken. En dan snap je helemaal waar ze mee spelen. Dat is heel goed. Helpt een kindje ook om een soort van kadervrij te denken of de wereld te zien? Ja, dat zeggen ze altijd. Ik weet dat niet zo goed. Je ziet wel de wereld via andere ogen soms. Maar ja, het is niet dat ik dan meteen in haar hoofd kan kruipen. Maar het is wel soms wel heel relativerend. Ja, die speelsheid, die lijkt zo, die vind ik soms jaloersmakend. Zeker. Ja, en dan kan ik ook soms hem echt over bescheuren. Dat je ineens denkt, oh ja, zo kan je het ook zien. Ja, ja. Tof. Ja. En Bully Bully is zo'n frisse, grappige kinder. Ja, het gaat over twee koningen die allebei een beetje de strijd om wie is nou de beste koning of wie is nou de grootste koning of zo. En dan gaan ze elkaar de hele tijd proberen naar beneden te halen. En het zijn ook twee vrouwen die een koning spelen. En daar doen ze gewoon echt hele goede dingen met snorren op- en aftrekken. En het is gaaf. Echt heel goed. Go. Thanks. Dank voor je mooie tips en voor die mooie voorstelling. Anneline de Bruis. Anneline de Bruis. Ja, sorry. Dankjewel. Geef niet. Brown Floor speelt nog tot en met 9 maart. En je bent ook nog te zien op Oerol. En met allerlei andere voorstellingen. De hele uitzending en alle andere uitzendingen zijn terug te luisteren als podcast via je podcastkanalen. En volgende week zit acteur Annet en Den Hartog tegenover me. En morgen vroeg hoor je Sihar Sloot. Dit was het voor nu. Heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Ben nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Hé, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl.